sana, wenyeji wetu Lamba wametukaribisha ili furaha isiyo na kifani, ili furaha isiyo na kifani. Safari yetu Lamba imefurahi sana, wenyeji wetu Lamba wametukaribisha ili furaha isiyo na kifani. Sheba na soko Clayton Pinda, tumefurahi sana kwa mapokezi makubwa ya Watanzania wote waishio Uingereza. Tunasema ongereni sana. Kwa shukrani zetu kwa Watanzania wote waishio Uingereza, Mola awe na nyinyi. Hii ni furaha isiyo na kifani. Balozi wetu Kibelo, Hassan Gumbo wa baba na mama Hassan Kibelo, Osman Kiondo na Musa. Hii ni furaha isiyo na kifani. Fatuma, Jenas, Mindego, na Gladys, Nyaya, Kiyomone, na Tifa, Rema, Soka, Mbele, na Jenny, Ali, na Noti, Mama, Asha, Soka, Mbele, Edi, Recho, Kiyomone, Saumo, Saidi, Chepeji. Safari yetu Lamba, tumefurahi sana, wenyeji wetu Lamba, wametukaribisha. Hii ni furaha isiyo na kifani. Hii ni furaha isiyo na kifani. Omari Kigoma na Jamila, Suzana na Kiniki na Pepe, Noma na Zaina, Mama Karia, Baruani wa kompyuta Mulangae, Watoto wa Desamburu, Chindakta na Jekarama. Yasine memba mama, Sabenda binti na Sufi. Safari yetu Lamba, tumefurahi sana, wenyeji wetu Lamba